Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz En'am suresi 95. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: İnallaha faliqul habbi ven neva. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللّٰهِ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ. Evet, şüphesiz ki Allah taneyi ve çekirdeği yeniden hayat verip yeşertmek için çatlatıp yaratandır. Diriyi ölüden çıkarır. Ölüyü de diriden çıkarandır. İşte budur Allah. Bunca delillere rağmen nasıl oluyor da aklınızı kullanmayıp gerçeklerden çevriliyorsunuz. Batılların peşinde, şirkin peşinde hayatınızı sürdürüp gidiyorsunuz. Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp çatlatandır. Toprağın içerisine giren her bir tohum, en ufak ot tohumundan, değişik malzemelerin tohumundan, en büyük çekirdeğe varıncaya kadar. Hepsi Allah'ın emriyle toprağın içerisinde yarılıp çatlıyor ve neticede bitki oluyor, ağaç oluyor, nebat oluyor. O Allah, o kupkuru araziden, o Allah, o ölü olan topraktan bu mahsulleri, bu ürünleri çıkarıyor. Bu çıkaran ürünler canlı mıdır, cansız mıdır? Onun münakaşası yerine cansız olduğunu kabul edelim. Onu yiyen hayvanlarda et oluyor, yağ oluyor. Evet, koyunlar, kuzular, otlaklarda, meralarda onları yemek suretiyle et oluyor, yağ oluyor, tüy oluyor. Biz de onlardan istifade ediyoruz. İşte yeryüzünde taneyi çatlatan bitkileri, çekirdekleri, nebatatı en uygun biçimde insanlığın emrine, canlıların emrine veren Allah bu işi de görendir. O diriden ölüyü, ölüden de diriyi çıkarandır. Evet, yeryüzünden, taştan, topraktan Allah canlı olan bitkileri çıkarıyor. Evet, Allah yeryüzünden insanların ve hayvanların ihtiyacı olan her şeyi çıkarıyor. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran da odur. Evet, Fâlikul isbâh ve ce'alel leyle sekenen ve şemse vel kamera husbâne zâlike takdirul azîzil alîm. 96. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki: O Allah karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı da vakitlerin bilinmesi için birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bütün bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. Evet, Fâlikul isbâh, karanlıkları yarıp onlardan sabahı çıkarandır, aydınlığı çıkarandır. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا. Geceyi istirahat zamanı kılmıştır, dinlenme zamanı kılmıştır Allah. Geceleyin insanlar gündüzkü yorulmalarını dinlenme suretiyle telafi ederler. Gündüz yorulan insanlar geceleyin dinlenirler. İşte geceyi dinlenme zamanı kılmıştır. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا. Güneşi ve ayı da, gökteki güneşi ve ayı da hesap ölçüsü kılmıştır. Evet, güneş takvimi, ay takvimi. Bütün bunlar insanların yıllarını, aylarını, günlerini, vakitlerini, zamanlarını bilmeleri için Allah tarafından tayin edilmiştir. Zaman birimimiz aya göre ayarlanır, güneşe göre ayarlanır. Tüm bunlar Allah'ın insanlığın zaman birimini ayarlaması için yeryüzüne koymuş olduğu düzendir, mekanizmadır. İşte وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا. Allah ayı da, güneşi de hesap birimi kılmıştır. Güneşin dünya etrafındaki dönüşü veya dünyanın güneş etrafındaki dönüşü, ayın bir ay içerisindeki, zaman içerisindeki dönüşümünü tamamlaması, insanların günlerini, haftalarını, aylarını, zamanlarını tespit için Allah tarafından yaratılmış. İnsanlar ona göre saatlerini, vakitlerini ayarlıyorlar. saatin icadından önce de vardı güneş ve ay, kıyamete kadar da var olacaktır. Bugünkü insanları saate, bugünkü insanları dakikaya ve saniyeye göre zamanlarını ayarladılar. İnsanlar güneşin ve ayın zaman birimi olduğunu, insanların güneş ve ayla zamanlarını ayarlayacaklarını, hesap ölçüsü olduğunu bilmiyorlar şimdi. İşte ayeti okuyunca insanlar bunu daha yakinen bilecekler. Kolumuzdaki saatin pili bitti. Çöldeyiz. Okyanusların ortasındayız. Gemi içerisindeyiz. Evet. Güneş ve ayla vaktimizi ayarlayacağız. Bugün halen saat kullanmayıp gölgeye göre, güneşe göre, güneşin durumuna göre vaktini tayin eden insanlar var. Halen bugün 21. asırda yaşamamıza rağmen saatin 6 olduğunu biliyor adam. Nereden biliyor? Elindeki inşaattaki çalışmakta olduğu küreğini veya bahçeleri bellemek üzere kullandığı belini tutuyor. Onun gölgesini hesap ediyor. Saat 6'dır diyor. Bakıyorsun saat 6. Nasıl biliyor? İşte o da güneşe göre hesap ediyor bunu. Allah da bu yüzden وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا buyurmuş. Güneşi ve ayı sizin zaman biriminiz olarak kıldım, hesap ölçüsü olarak kıldım diyor. ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Bütün bunlar, yani güneş, ay, yıldızlar, insanların hesap birimi olarak vakitlerinin bilinmesi için birer hesap ölçüsü kıldığı bütün bu şeyler, her şeye gücü yeten, her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. Allah ayarlamıştır bunları. Allah yoluna koymuştur bunları. Allah'ın yoluna koyduğu şeylerdir bunlar. 97. ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Karanın ve denizin zifiri karanlığında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için var eden odur. Gerçek şu ki biz bu mesajları kavrama yeteneği olan insanlara açık ve anlaşılır kılıyoruz. Karanın ve denizin zifiri karanlığında. Çölde kaldım. Devenle birlikte çölün ortasındasın. Yönünü tayin etme imkanın yok. Pusula yok. Ne yapacaksın? Evet. Allah onun da birimini ortaya koymuş işte. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Okyanusların ortasında gemiyle hareket ediyorsun. Pusulan yok, saatin yok. Yönünü nasıl tespit edeceksin? Ne tarafa gittiğini nasıl tespit edeceksin? Kuzeye mi gidiyorsun, güneye mi? Doğuya mı gidiyorsun, batıya mı? Yoksa gideceğim derken geldiğin yere tekrar mı dönüyorsun? Bütün bunlar gökteki Allah'ın sabit olarak çaktığı yıldızlarla biliniyor. O yıldızlardan kimine kutup yıldızı deniyor, kimine küçük ayı, büyük ayı deniyor. Değişik şekillerde yön tayininde, haritacıların kullandığı yön tayininde ve kıyamete kadar da kullanacakları bu metot geçerlidir. Pusula yanlışlık yapabilir, hata edebilir. Saatlerimiz yanlış gösterebilir, ayarı kaçabilir. Hayat şartlarına, iklime göre, duruma göre. Ama hiçbir şekilde o yıldızların yerini değiştirme imkanı yoktur. Allah çakmıştır onlar yerine. Onlar yerli yerince durur. İnsanlar da yönlerini onlara göre ayarlarlar. İşte kişiler, insanlar karanın ve denizin karanlıklarında kalmasınlar diye, çöllerde aç açına ölmesinler diye, okyanusların ortasında binlerce kilometre yapıp tekrar aynı geldikleri yere dönmesinler diye, gökteki yıldızları yön tayininde kullanmak üzere insanlığın emrine verdiğini de bu ayet-i kerimeyle bize bildiriyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ Evet, haritacılar bu işi daha iyi bilir. Güney neresi, kuzey neresi daha iyi bilir. Dolayısıyla biz de lazım olduğunda bilebiliriz. İşte bu ayet-i kerime bize bu gerçeği bildiriyor. لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karanın ve denizin karanlıklarında nereye gideceğini tespit etme imkanı da yıldızlara bağlıdır. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Biz ayetlerimizi insanlar iyi bilsinler diye, doğruyu bilsinler diye böyle net bir biçimde açıklıyoruz. Evet. açık ve anlaşılır kılıyoruz. Ve huvellezî enşe'eküm min nefsin vâhide fe müstekarrun ve müstevde'un kat fassalnel âyâti li kavmin yefkahûn. Evet, 98. ayette de yine bir gerçekten bahsediyor Rabbimiz. Bir canlıdan sizin hepinizi var eden odur. Ve o sizin her biriniz için yeryüzünde yaşayacağınız bir müddet ve ölümden sonra bir dinlenme yeri tayin etmiştir. Biz bu mesajları hakikati kavrayabilecek insanlar için açık ve anlaşılır kılmaktayız. Evet, o Allah ki insanların hepsini Adem'den yaratmıştır. Adem'i de topraktan yaratmıştır. Tek bir nefisten, tek bir candan meydana gelmişiz. Bu dünya üzerinde de belli bir süre kalacağız, belli bir süre yaşayacağız. Bu dünya içerisinde günümüz dolunca, ölünce bizi mezara koyacaklar. Toprak içerisinde de belli bir süre kalacağız. Tekrar bir gün olup Allah diriltecek. Ana karnında belli bir süre kalacağız. Tekrar doğduktan sonra bu dünyada belli bir süre yaşayacağız. Ve sonra tekrar mezara konulacağız. İşte belli zamanlar ve zeminler içerisinde insanlar değişik şekillerde bu dünyadaki hayatlarını sürdürüp gidecekler. İşte Rabbimiz bu şekilde insanlığın tek bir candan yaratıldığını, tek bir candan meydana getirildiğini, tek bir canlıdan ortaya konulduğunu, sonra da Rabbimiz bu mesajları hakikati kavrayabilecek insanlar için açık bir şekilde anlaşılır kıldığını bize beyan ediyor. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَزَرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Evet, 99. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki, o Allah gökten bulutlar vasıtasıyla su indirendir. Gökten bulutlardan su iniyor. O kadar su, günlerce yağıyor yağmur, nereden geliyor? Akıl fikir ermiyor buna. Rüzgar o bulutları binlerce kilometre uzaktan bu tarafa gönderiyor, getiriyor. Rüzgarın yoğunluğu ve ağırlığı 10 dersek, bulutunki 100. Kendisinden 10 katı daha ağır olan bulutları o rüzgar nasıl evirip çevirip de binlerce kilometrelere götürüp getiriyor. İşte bunlar Allah'ın gücüdür. Allah'ın gücünü tayin etmesi için insanlara verilen nimetlerindendir. Gökten bulutlar vasıtasıyla su indiren odur. Biz bu yolla her türlü bitkiyi yetiştirdik. Gökten indirdiğimiz, bulutlardan indirdiğimiz o yağmurlarla biz her türlü bitkiyi yetiştirdik ve bundan çimenleri de yeşerttik. Evet, yağmur yağdığı an yeryüzünün her tarafı yemyeşil oluveriyor. Yemyeşil oluyor her taraf, insanların istifadesine sunuluyor. İnsanlar göz zevkini alıyor. Hayvanlar otlaklardan, meralarda her türlü gıda maddelerini o otlardan alıyor, o yeşilliklerden, o çimenlerden alıyor. Yine o yeryüzünden birbirine yapışık büyüyen tahıl taneleri çıkarttık. Buğday gibi, arpa gibi, hepsi birbirine yapışık. Evet, bir tohum atıyoruz. Oradan 5 tane, 7 tane başak çıkıyor. O çıkan her bir başakta 40-50 tane tane çıkıyor. Bütün bunlar Allah'ın insanlar için ve canlılar için ortaya çıkardığı rızıklar. Ve hurma ağaçlarının tomurcuğundan da sık salkımlı hurmalar, üzüm bağları, zeytinler ve nar da çıkardık. Aklı hayale gelmedik meyveler. Görmediğimiz, bilmediğimiz nice meyveler var. Kendi memleketimizde görüyoruz, biliyoruz ama yabancı bir ülkeye gittiğimizde hiç görmediğimiz meyveler ve sebzeler görüyoruz. O bölgede yetişiyor. Onların da değişik gıda, onların da değişik vitaminler dolu olduğunu görüyoruz. İşte Rabbimiz yeryüzünde buğday gibi, arpa gibi ürünleri çıkardığını, ayrıca ağacında da salkımlı hurmalar, üzüm bağları ve zeytinlerin ve narın da Allah tarafından yetiştirildiğini aynı topraklar üzerinde bize bildirmiş oluyor. Bu ürünler, bu mahsuller yaşam ve yetişme kurallarında hepsi birbirine çok benziyor. İki tane nar koyuyoruz, biri ekşi, biri tatlı. Dışından bakınca kimse fark edemiyor bunu. Sadece o işin erbabı biliyor, başkası bilemiyor. Elma koyuyoruz, ikisi aynı renkte ama biri ekşi, biri tatlı. Hepsi dış görüntüsü bakımından birbirine çok benzeyen fakat tat, lezzet, yapı ve görüntü olarak çok farklı ürünlerdir bunlar. Çok farklı şeylerdir bunlar. Meyvelerin, sebzelerin hepsi değişik şekillerde lezzet üretiyorlar insanlık için. Mahsul verdiği ve olgunlaştığı zaman onların meyvesine bakın. Evet, şimdi ağaçlar çiçek açtı. Meyve verecek bir iki ay sonra. Bakın onlara. Renkleri değişik gibi ama tatları aynı. Veya renkleri değişik, tatları değişik. Hepsinin değişik şekillerde lezzet farkı var. Evet, bakın onlara. Olgunlaştığı zaman, mahsul verdiği zaman bakın onlara. Onlardan ibret alın. Şüphesiz bunda, bütün bunlarda inanacak insanlar için mesajlar vardır. Tüm bunlarda inanan kimseler için Allah'ın mesajı vardır. 100. ayet. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْلِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يَصْفُونَ En'am suresi 100. ayet. Allah kendisini böylece tanıtmasına rağmen bir de tuttular insanlar cinleri Allah yarattığı halde cinleri ona ortak koştular. Ona bilgisizce İsa ve Üzeyir gibi kimseler, bu kimseler insan olmasına rağmen Allah'a oğullar isnat ettiler. Üzeyir Allah'ın oğlu dedi Yahudiler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur demek suretiyle Allah'a oğullar isnat ettiler. Mekke müşrikleri de melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle onlar da Allah'a kızları olduğunu söylemek suretiyle böyle bir iftira ve uydurma kampanyasına giriştiler. Ve böylece saçmaladılar. Ama Allah yücelikte sınırsız ve her yönde kusursuz ve eksiksizdir. Onların ileri sürdüğü niteliklerden uzak ve yücedir. Allah yüceler yücesidir. Allah büyükler büyüğüdür. Allah sınırsız gücüyle, kudretiyle kainatı yaratan, kainattaki mahlukatına rızıklar verendir. 101. ayet. Bedi'u semavati vel ardı. Enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibe ve halaga kulle şeyin ve huve bi kulli şeyin alim. Gökleri ve yeri örneksiz ve modelsiz meydana getirendir. Hiçbir örneği ve modeli yok. Allah filan yerden model almış da bunu yapmış diyeceğimiz hiçbir şey yok. Allah örneksiz ve modelsiz olarak gökleri ve yeri yaratandır. Onun eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir? Üzeyir Allah'ın oğludur diyor Yahudiler. Eşi yok çocuğu nasıl olabilir? Olacak şey mi bu? Düşünmüyor musunuz? Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? İsa Allah'ın oğludur diyorlar Hristiyanlar. Olur mu böyle şey? Eşi olmayan Allah'ın nasıl çocuğu olabilir? Melekler Allah'ın kızlarıdır diyor Mekke müşrikleri. Olur mu böyle şey? Allah'ın eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Ve halaka külle şeyin, her şeyi yaratan odur. Ve huve külle şeyin alim ve her şeyi bilen de odur. Her şeye güç getiren de odur. 102. ayet. Zalikumullahu rabbukum. La ilahe illa hu. خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ İşte Rabbiniz olan Allah budur. Kendisini böyle tanıtmıştır. Kendisini böyle tanıtıyor Allah. Rabbiniz O'dur, O'ndan başka gerçek ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse yalnızca O'na kulluk edin, zira O'dur her şeyi yöneten ve her şeyi gözeten. Her şeyi yaratan O, her şeyin rızkını veren O, her şeyin hayatını devam ettiren O'dur. Rabbiniz olan Allah budur, O'ndan başka gerçek ilah yoktur ve olamaz. Her şeyi yaratan O'dur, kulluğunuzu O'na yapın, ibadetinizi O'na yapın. O her şeye vekildir, her şeye O'nun gücü yetendir. Dolayısıyla her şeyi yöneten ve gözeten de O'dur. 103. ayet. La tudrikuhul absar. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ ve huvel latiful habir. Hiçbir beşeri görüş ve tasavvur onu anlayamaz. Halbuki o her türlü beşeri görüş ve tasavvuru çepeçevre kuşatır. Zira yalnız odur, hikmetine tam nüfuz edilemeyen ve her şeyden haberdar olan. Ve huve latiful habir. Evet, o latiftir, o her şeyden haberdar olandır. Kad ca'ekum basairu min rabbikum. Femen ebsara fe li nefsihi ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz. Şimdi Rabbinizden size bu ilahi kitap vasıtasıyla anlama ve kavrama kabiliyetleri verilmiştir. O halde kim görmek isterse kendi lehinedir. Hakikati, gerçeği kim görmek isterse kendi lehinedir. Kim de körlüğü tercih ederse kendi aleyhine davranmış olur. Kalbi katılaşmış olanlara da de ki, ben sizin üzerinize bekçi değilim. Doğruyu tercih etmeyen, Allah'tan gelene evet demeyen kimselere de ben sizin üzerinize bekçi değilim. Sizi Müslüman etmeye de benim gücüm yetmez. 105. ayet. وَكَزَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Böylece biz mesajlarımızı çok yönlü olarak dile getiriyoruz ki gerçeklere karşı körlük edenler, sen okumuş, öğrenim yapmış, ders yapmışsın desinler. Böylece o Kur'an'ı kavrama yeteneğine sahip olan bir topluma açıklamış oluyoruz. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekleri içeren bu vahiy, bu kitabı, bu ayetleri insanlara duyuruyordu. Onlar da diyorlardı ki, bu geceleyin bir yerden eğitim görüyor, birilerinden öğreniyor herhalde, sabahleyin de bize bunları söylüyor. Bu kendiliğinden söylenecek söz değildir, mutlaka birilerinden ders alıyor diyorlardı. Yabancı bir köle var, ondan ders alıyor diyorlardı. Siz alaydınız ya. O yabancı köleden dersi siz alaydınız ya, niye o alıyor, siz almıyorsunuz? İftira edecek ya, nasıl iftira edeceğini bilmiyor müşrikler, kafirler. İşte peygambere yabancı olan birinin kölesinden geceleyin ders aldığını, gündüz de bu insanlara vahiy geliyor diye onu söylediğini söyleyiveriyorlar. Dolayısıyla Rabbimiz bize bunu da böylece bildiriyor. 106. ayet. İttebi' ma uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illa hu ve ariz anil müşrikim. Sen Rabbinden sana vahyedilmiş olana uy ki ondan başka gerçek ilah yoktur. Ve onunla birlikte başka şeylere ilahlık yakıştıranların tümüne sırtını çevir. Onlardan uzak dur. Vahiy neyse, Allah'tan gelen neyse ona uy. Onun dışında uyacağın hiçbir şey olmasın. Allah'tan gelene tabi ol, uy. Onun dışında uyacağın hiçbir şey olmasın. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Ve ariz anil müşrikin, müşriklerden de uzak dur. Müşriklerin sisteminden de kendilerinden de uzak dur. Belki bulaşabilir, belki sirayet edebilir, belki onların görüşlerine aldanabilirsin, kapılabilirsin. Sistemlerinden de kendilerinden de uzak dur onların. 107. ayet. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يزًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَك۪يلٍ. Eğer Allah dilemiş olsaydı, onlar Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştırmazlardı. Biz seni onların bekçisi yapmadık. Ve sen onların yaptıklarından da sorumlu değilsin. Evet, Allah yeryüzünde insanlara irade vermiş, akıl vermiş, doğruları bildirmiş kitabıyla, peygamberiyle. Gelin bunlara uyun diye. Uyanlar Müslüman olmuşlar, uymayanlar müşrik ve kafir olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Allah böyle murad ettiği için insanlardan kimileri müşrik oluyor, kimileri kafir oluyor, kimileri münafık oluyor, kimileri de Müslüman oluyor. Allah insanlara akıl ve irade vermek suretiyle böyle dilediği için böyle oluyor. وَمَا جَعَلْنَاكِ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا. Evet, sen onlara bekçi yapmadık. Sen onların üzerine bekçi değilsin. Biz seni onların üzerine bekçi yapmadık. Sen onların yaptıklarından da sorumlu değilsin. Ve ma'ente aleyhim bir vekil. Dolayısıyla dileyen münafıklığı, dileyen kafirliği, dileyen müşrikliği, Dileyen de İslam'ı seçmek suretiyle doğruyu seçebilirler, doğruyu tercih edebilirler. 108. ayet. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ سُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Evet, okuduğumuz ayet En'am suresi 108. Rabbimiz burada da buyuruyor ki, Allah'tan başka varlıklara yakarıp sığınan kimselere sövmeyin ki onlar da kin ve cehaletlerinden dolayı Allah'a sövmesinler. Sen karşıdaki kimsenin ilahına, tanrısına, putlaştırdığı şeye söversen o da senin Rabbine söyler. Evet. Senin putlarına, heykellerine diye sen ona söversen o da senin ilahına, o da senin Allah'ına söyleyebilir. Dolayısıyla yapmayın böyle diyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şerifinde diyor ki, annenize ve babanıza sövmeyin. Sahabe diyor, ey Allah'ın Resulü, nasıl söveriz biz annemize babamıza? Siz birinin annesine babasına söverseniz, o da sizin annenize babanıza söver. Bu işi siz başlatmış olduğunuzdan dolayı da, bu sövmeyi siz başlattığınızdan dolayı kendi annenize babanıza siz sövmüş olursunuz. İşte biz toplumda İslam dini haricindeki din ve hayat tarzı mensuplarının putlaştırdığı şeylere, heykellere, putlara veya neyse putlaştırdığı şey onlara sövmeyeceğiz ki onlar da bizim Rabbimize, ilahımıza, dinimize, peygamberimize sövmesinler. Bilgisizce onlar da hemen karşılık vererek bizim Rabbimize, ilahımıza sövebilirler. كَزَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. Böylece biz tüm insanlara, yeryüzündeki yaşayan tüm toplumlara kendi amellerini güzel gösterdik. Her toplum kendi amelini güzel görüyor. Herkes kendi yaptığını doğru olduğunu biliyor. Doğru sanarak yapıyor. Ama doğru tektir. Allah'ın gönderdiğidir doğru olan. Allah'ın gönderdiği sistemdir doğru olan. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Evet. Zamanı geldiğinde onlar Rablerine döneceklerdir. O zaman Allah onlara bütün yaptıklarını en doğru şekilde anlatacaktır. Bu dünyada herkesin yapıp ettiği yanına kar kalmayacak. Yarın hesabı verilecek ve insanlar hesabı vermek üzere yarın Allah'ın huzuruna toparlanacaklar. Allah her şeyi orada birer birer haber verecektir. 109. ayet. Ve aksemu billahi cehde eymanihim le in ca'atuhum ayetun le yu'minunna biha. Kul إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. Şimdi en emin ve kararlı şekilde Allah'a yemin ediyorlar. Eğer kendilerine bir mucize gelmiş olsaydı bu ilahi kitaba gerçekten inanacaklardı. Yemin ediyor, bir mucize gelse, bir mucize daha gösterse inanacağız. Pek çok mucizeler gösterdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ağaç geldi, selam verdi, tekrar yerine gitti. Avucunun içindeki çakıl taşları konuştu ama buna rağmen iman etmediler. Yine de diyorlar ki, yemin ediyorlar, tekrar bir mucize olsa biz mutlaka iman edeceğiz diye. Peygamberden değişik mucizeler istiyorlar. Bir mucize daha gelse biz inanacağız diyorlar. Evet. قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın elindedir. Biz peygamber olarak mucizeyi gösterme yetkisine sahip değiliz. Allah murad ederse, izin verirse gösterebiliriz. Değilse bizim elimizde böyle bir yetki yoktur. Mucizeleri göstertirmek Allah'ın elindedir. Bizim elimizde belki göstertebilir ama şu anda bizim böyle bir yetkimiz yoktur. وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Farkında mısınız? Mucize de gelse zaten inanmayacaksınız. Pek çok mucizeler geldi, inandınız mı? Ay ikiye bölündü, inandınız mı? Aklınıza, hayalinize gelmedik şekilde mucizeler gösterildi, inandınız mı? Fesahatta, edebiyatta, belagatta çok ileri giden siz topluma Kur'an mucizesi geldi. Bir benzerini meydana getiremediniz. Çünkü bu Allah sözüydü. İnandınız mı? Hayır. Ya ne? Öyleyse sizin inanacağınızdan değil, mucize istemeniz vakit ve zaman geçirmek, peygamberle alay etmekten dolayıdır. Dolayısıyla siz inanacak da değilsiniz. 110. ayet. Ve nukallibu ef'idetehum ve ebsarahum kema lem yu'minu bih. Evvela merratin ve nezerhum fi tuyanihim yamehum. Onların kalplerini ve gözlerini gerçekleri görmekten ters yüz edip çeviririz. Ve ilk olarak o Kur'an'a inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Böylece biz kör vaziyette ileri geri yalpalayıp dursunlar diye onları azgınlıkları içerisinde bırakıveririz. O günkü Mekke müşrikleri Ebu Cehil ve Ebu Leheb'ler de aynı durumdaydı. Bugünkü müşrikler de aynı durumda. İnanacağız diyorlar, inanmıyorlar. Çünkü Allah onların kalplerini inanmaya engel olacak şekilde kılıflarla veya setlerle kapatmıştır. Dolayısıyla onlar içerisinde bulundukları azgınlık içerisinde, sapıklık içerisinde, bocalama içerisinde bocalar dururlar. İmana gelmeyen kişi stres ve bunalımdadır. Müslüman olmayan kişi buhrandadır, sıkıntıdadır. Ne kadar mal varlığı olursa olsun, ne kadar konfor içerisinde yaşarsa yaşasın fark etmiyor. Onlar huzursuzdur. Onlar fi tuyanihim yamehum. Azgınlıkları içerisinde yalpalayıp dururlar. Sıkıntı içerisindedir onlar. Onları konforlu binalarında, konforlu arabalarında, konforlu işletmelerinde rahat ve huzurlu olduklarını zannetmeyin. Fî tuyânihim yâmehûn. Onlar azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. 2-3 ayda bir psikiyatri doktoruna giderler. Oraya 100 milyon verirler. O da onu 1 saat dinler. Tedavi oldum zanneder. Biraz rahatlayarak gider ama tedavi olmadı. Sadece kendisini dinleyebilecek bir doktor buldu. Parasıyla ona dinletti. O da tamam dedi. Rahatlar gibi oldu ama rahat değil. Huzurlu değil. İşte Allah'a inanmayan kalpler. Rabbimiz ne buyurdu bir başka ayet-i kerimede? Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Kalpler Allah'ı anmakla, Allah'ı hatırlamakla, Allah'tan yana olmakta ve ayarı Allah'tan almak suretiyle rahatlar ve huzuru bulur. Değilse mümkün değil. Parayla kişi huzur bulamaz. Konforla kişi huzur bulamaz. Makamla, mevkiyle kişi huzur bulamaz. Huzur ancak ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Sadece Allah bizi yaratana döner isek, bizi yaratana yönelir isek, bizi yaratandan ayar alır isek rahat ve huzuru buluruz. Değilse mümkün değil. İşte Rabbimiz bize bunu da böylece bildirmiş oluyor. İnanmayan kimseler inançsızlıklarında devam eder giderler. İnanmayan kimseler her zamanda ve her zeminde inançsızlıklarını sürdürürler ve onlar içerisinde bulundukları tuğyan, içerisinde bulundukları azgınlık, içerisinde bulundukları ruh karmaşası içerisinde hayatlarını sürdürür giderler. Rahat ve huzuru asla bulamazlar. Böylece bugünkü dersimizde de En'am suremizin 95. ayetiyle 110. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde En'am suremizin 111. ayetinden itibaren devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.